प्रांग श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 4 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे राम धाम सिंखल प्रांग गीता में सबसे बढ़िया बात बताई वो बतावा सर्व गुह्यतम भूय श्रृणुमे परमम वच। इसमें सर्व गुह्यतम शब्द ये गीता भर में एक बार आया है, गीता भर में एक बार आया शब्द ही सर्व गुह्यतम भूय श्रृणुमे परमम वच। इससे हम प्रिय माना बक्षा मित काम में आ तो तुम बक्षा मित हितम आया बक्षा मित काम में तो तुम आया तो सर्व गुह्यतम बात सबसे गोपनीय अत्यंत बढ़िया एकदम बढ़िया बात ऐसे बताया था अध्याय में अंत में आ बात बताई भगवान ने। वो क्या बताया सर्व धर्मान परित्यज मां में कम शरणम बढ़ जाए भगवान के शरण होना। जैसे छोटा बालक होता है उसका पालन पोषण करने का माँ ही काम करती है, छोटा समझता नहीं, बहुत छोटा होता समझता नहीं, केवल माँ का दूध पीता है। उन्हें माँ खुशियां जो करते चाहे कुएं में रहते है चाहे चलते चाहे जैसे वो माँ के शरण हो जाता है। इस तरह से जिस तरह से आपकी कन्या आप विवाह कर देते हो वो सास रही हो जाती है, तो आप घर की नहीं रहती, आप घर का सूत्र सुबह सुबह होते नहीं लगेगा, सुबह सूत्र नहीं लगेगा, फिर सास रहेगा सूत्र होते भाई तुम पहले हाथ में सास रहते बालक हुआ है तो बालक हो तो वहां का उसको शुद्ध लगता है। जैसे साधु होते हैं तो साधु होने पर साधु प्रसन्नता हुई, अब आपके घर का कोई संबंध नहीं रहा, हमारे 12 वर्ष भी 24 वर्ष भी 28 वर्ष भी हमारे घर का पत्र आया ही नहीं। हमारे 50, 60, 70 वर्ष हो गए एक पत्र है कभी, माता पिता भाई संबंधी उनका समाचार पत्र हमारे पास 60, 70, 80, 90 वर्ष हो गया, 90 कभी पत्र आया नहीं, कोई मदद नहीं ना हमने पत्र दिया, बस मेरे को ज्यादा हुआ है 93 वर्ष हो गए, एक दिन भी पत्र नहीं आया कि तुम कैसे हो, और कभी हमारे पत्र नहीं मिला हमें से मन है वो नहीं हमारे लिए, वे नहीं उनके लिए मैं नहीं। इस तरह से आप अगर भगवान के हो जाओ तो काम तो करे भगवान, काम पाए आपका, बालक के रोग हो जाए तो दवाई माँ खाती है, वो केवल दूध पीता है, वो तो माँ का दूध ही पीता है बस और कुछ नहीं, केवल माँ के दूध पर रहता है वो। अब दवाई खावा तो माँ खाओ, बीमारी तो बालक है, दवाई खावे माँ तो माँ के दवाई खाने से बालक ठीक हो जाए, क्यों दूध में वो ये सब है। इसी तरह से भगवान के शरण हो जाए तो दवाई खावे भगवान लाभ है हमारे को, इतनी बढ़िया बात है। परंतु हो जाओ बाल कहते तो कल्याण करना करना सब काम भगवान के ऊपर जिम्मेवारी, आप तो खेल लो मौज करो मस्ती करो, काम सब करे भगवान। बात एक मन माही कर्ण में संकोच हुए, ऐसे ही शिष्य होता है सर्वथा गुरु का दिए हो जाए तो काव गुरु करेगा शिष्य मौज करेगा कल्याण में करेगा। मनु अपने को सर्वथा समर्पण करना होगा, जैसे बालक माँ का दूध ही पीता है बस और कोई मतलब नहीं, किसी से कुछ देना देना कोई मतलब नहीं है। इसी से गुरु महाराज कैसे नहीं करे तो उसका काम तो करे गुरु जी हो जाए काम चलेगा। ये सर्व को ही तुम साधन है, सबसे गोमती है, हरे को करेगा नहीं है। ऐसी बात है बढ़िया तो सौदा भगवान आती हुई है। बालक जैसे माँ के अधिक रहता है, बालक मतलब कुएं में रख दो, बालक को चाय कर रख दो, गोदी में रखो, मर्जी अवश्य करो, माँ की जो मर्जी अवश्य करो, सब काम माँ करती है बस। वो माँ को भी जानता नहीं है, बहुत छोटा माँ को नहीं जानता, थोड़ा बड़ा होना जानता है, 12 महीना को पता हो जाए तो माँ को जानता है, पहले माँ को ही जानता नहीं, मानता ही जानता नहीं है। अंत तक ही जानते नहीं हो माँ को, बाप को मानते हो, जानते नहीं है, आपको याद ही नहीं कभी इस माँ से हम जन्म लिया, ये पिता हमारे है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसी तरह भगवान है, भगवान ही सब याद ही है। नमे विदु सुरगना प्रभगना महर्षय, देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, हम आदर ही देवाना सब आदि में हूँ, कोई आदि पिता को कैसे जानेगा। जब पिता बना है उसमें एक बूंद है, बूंद बूंद क्या जाने पिता को। माँ के जन्म होता है जब पूरा बन जाता है, शरीर पूरा बन जाता है, पर आप इतने बैठे हो किसी को याद है कि हमको माँ से हमने जन्म लिया, किसी को नहीं है। बाप आपको केवल मानते हैं, जानते नहीं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ऐसे भगवान को कोई जानता नहीं, कोई भी नहीं जानता। वो मानने को जानना कहते हैं, शुद्धवा ने भी उपासना शुद्ध करके उपासना करते हैं, न मैं भी दूसरा नहीं जानते, कोई जानता नहीं, मानते हैं। इस तरह से हम भगवान को है, भगवान हमारे माता पिता है ऐसा मान ले। माँ में एकम शरणम ब्रज, तू मेरी एक शरण आ जाए। सब आप इतने बैठे हो, अपने माँ बाप के होकर के ही काम करते हो। रेलवे का आदमी है कि तो बैंक का है, कि फैक्ट्री का है, कि मुकर नौकर है, वह न करो तो माँ बाप के रहते हुए ही होते हो। रेलवे के आदमी बन गए तो माँ बाप को छोड़ कर नहीं है, माँ बाप तो हमारे ही नौकरी करते हैं, यहाँ हमारे माँ बाप तो मुख है, माँ बाप वे नहीं होते। इसी तरह से हम संसार में काम करें केवल भगवान के होकर, काम सब भगवान करेंगे, काम आपका हो जाएगा। दवाई माँ को लेनी पड़ेगी, दवाई भगवान को लेनी पड़ेगी, परंतु भगवान ने आशित हो जा सर्वदा भगवान हो गया। ये गीता में सबसे गोपनीय बताया है, हरे को बताएगा नहीं है, ऐसा बताया। सर्व गुह्य तमम भूया शुरू में परम बचन, पूजा करने से पहले कहा है भगवान ने, पर सर्व को ये तब सुन नहीं कहा है। शरण मच्चित सत्तम भवर, मच्चित सर्व के बारे में मत प्रसाद आवन शासन विघ्न को तर जाएगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी, विघ्न दूर करना भी ये भी मेरी कृपा से। वो बात याद करते हैं, सर्व को ये तब हम भूया, फिर सुन सब सब से सब बात वही अत्यंत मोहनी बात, मैं भगवान का हूँ। जैसे चेला होता है गुरु जी हो जाता है, गुरु जी हो जाता है, हम साधु हुए ना गुरु जी हुए। अब पढ़ाओ लिखाओ सब लो सब सब लो गुरु जी हो गए बस। हम छोटे बड़े भी जो पहले साधु हुए वो बड़े, जैसे पहला जन्म ले वो बड़ा होता है, पिछले जन्म ले छोटा होता है। ऐसे आज आज कोई 80 वर्ष नाम है, 70 वर्ष होगा, 25 वर्ष होगा साधु होगा, तो कल पर साधु है उससे छोटा है, वो छोटा माना जाता है। भेग में जितने संत है उनमें पहला भेग किसने लिया वो बड़ा है। जैसे पहले जन्म ले वो बड़ा होता है, ऐसे ही साधु पहले हुआ वो बड़ा, पीछे बड़ा है वो मेरे 30 वर्ष होगा है, पहले वर्ष लिया वो तो 8-10 वर्ष होगा ही है, फिर 8-10 वर्ष को 30 वर्ष अनुरोध करेगा। अगर भेग के अनुसार करे तो उस पड़ेगी, ये बड़ा है जो बड़ा है, जो पहले साधु हुआ वो बड़ा, जो पहले साधु लिया वो बड़ा, पैसे वो छोटा। इस समय साधुओं में रीति है, पहले भी थी अब भी है, कोई नई माने बात है उन्होंने तारी बात न्यारी है, कायदा हुई है। जो पहले देख लिया वो सबसे बड़ा मान जाता है। गद्दी बैठ जाओ, गद्दी गद्दी के कारण से बड़े होते हैं, वो भेग से बड़े नहीं होते। किसी को अधिकार मिल जाए, राज्य मिल जाए तो राजा कहलाता है, वो छोटा भी राजा कहलाता है, वो गद्दी के कारण से है, पर है छोटा। बड़ा कौन है जो पहले भेग लिया सबसे पहला, ये तो पुराना भेज लिया वो कोई हो वो बड़ा है जो पहले भेज लिया। ऐसे भगवान के चरणों के शरण हुआ उस दिन से बदल गया वो। ये बड़ा छोटा इस वास्ते कहना है, बड़ा कहने का तात्पर्य नहीं है, पहले हो गया वो बड़ा हो गया, भगवान के शरण हो गया वो हो गया बस। जिस दिन शरण हुआ उस दिन ही बदल गया उसे भाव ही, तो भगवान का हूं। हमारे साधु में ऐसे ही साधु बन गया वो बने हुआ, जैसे अपने जियाराम जी महाराज और लखराम जी महाराज, तो लखराम जी महाराज तो भेज दिया अनाराम जी महाराज ने, जियाराम जी को भेज दिया चेतन दास जी महाराज ने, अनाराम जी महाराज ने कंट्री ही पहले और भेज दिया चेतन जी महाराज ने। वह बड़ा कौन है, बड़ा लखनऊ जी महाराज हुआ, अनाराम जी चेला में बड़ा बड़ा वही हुआ, जरा तो बड़ा हुआ भेद मिली जो अनाराम जी बाद में और चिंता जी महाराज भेज दिया। चेतन प्यारा जी मने चेतन से तुम्हें प्यारा जी, तनवान बानु सला पर राखो कबूर ना खो न्यारा जी, प्यारा जी प्यारा जी माने चेतन चित में तो चेतन दास मैंने भेज दी। मैं भेज देने पर भी किड़ा गया अनाराम जी महाराज का ही चेला, क्यों कंठी उड़ गई पहले, कंठी पहले बांध दी उड़ गई चेला हुआ अनाराम जी महाराज चेला। अनाराम जी महाराज का ही माना जाए, क्यों कंठी पहले उड़ गई, इस बात उनका पैदा वही माना गया। भेग रखता है भाव बड़ा बहुत हो रहा, हरे माई माजी हमारे हो रहा क्षेत्र था। जियाराम जी महाराज कई बार जियाराम जी खुद भी कहीं आ गए शीतल था लो शीतल था शीतल आता है। सिद्ध माता जिनका प्रसाद देता है खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाता है, चीज वस्तु से भेंट करता है, प्रसाद भंडार के पाओ पास प्रसाद प्रसाद में आनंद देता है। तो हम गुरुदास हो, आज नयो दिन है, असो दिन है, गुरुदास हो तो वे संतान माना गया, वैसे थे वैसे ऐसे सब भेद में रीत है। अब आज कम सुख का जानते हैं, ऐसे जानते हैं महाराज दो लियार झेलनार सागर द्वार रामचार बहुत लाता देवदास जी थे, देवदास जी थे भंडारी, उनको लाते थे चीज वस्तु छोटी मोटी सर्व सिंह गया भेंट कर दी, भैंसा भैंसा भेंट कर दी, चीजों में से भेंट कर दी, सब सिद्ध सिद्ध मैं कठे जावा सा हाथ सिंह तक ला मैं खराब सोच गए कठे इतना होना है सब खराब है मुख्य उसे वहां के ही हो गए। ऐसे शरण होने वाला वो भगवान का ही हो जाता है, ऐसे भगवान है पहले से भूल गए। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी मात्र जीव साप विश्व आदि में भी सावर जंगम वृक्ष धबोर सब ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी ईश्वर अर्ष सब ईश्वर अर्ष है। अब ईश्वर का शरण हो गया, शरण हो गया तो याद आ गई। इस बात से गीता में लिखा नष्ट हो मोह स्मृति लंगा स्मृति स्मृति अनुभव जन्यम ज्ञानम स्मृति अनुभव प्रमोश स्मृति स्मृति याद याद आ गया मैं तो भगवान का हूँ याद आ गई याद आ गई याद आ गई बस भूल मिट गई भगवान का हूँ। इस तरह से सब भगवान के सब तो आप सबके सब भगवान के है केवल मान लेगा भगवान के है बस और भगवान के ही है काम वही करेगा जो भगवान के होगा वो करेंगे जो भगवान के करते वो काम करेगा दूसरा काम नहीं करेगा भाई साधु का काम नहीं है साधु का काम वही करेंगे। तो बाप का पालन पोषण उद्धार कल्याण करना केवल भगवान के ऊपर ही होगा और बहुत सुगमता से काम होगा। संपूर्ण से गोपनीय तत्व ये बताया सर्व गुह्यतम गुह्य सुनूंगे परम बस अत्यंत गोपनीय बात गुप्त बात हम भगवान के हैं मन से क्यों मान लो। इस बात से चेला बढ़ते है चेला बढ़ने का मतलब भगवान के हमारे हमारे साधु में ये इतने घर राम जी के हैं ये राम जी के घर है ये राम जी की मदद है राम जी साधु पहला अपना चेला नहीं मान रहे थे अपना चेला पीछे मान लेंगे हुए ये राम जी के याद पुरानी परिभाषा है ये राम जी के घर है सब राम जी के भगवान ने तुम भगवान के हो गए वह विश्वास जगह पे महाराज ने कंठ दे दी हम भगवान के हैं हम भगवान के जो मैं कहता हूँ हाथ जोड़ कर आप सब भगवान के सब भगवान के अच्छा हो मंदा हो भला हो बुरा हो ठीक हो बैठी हो कैसे ही हो अब टाबर होते कई तरह के होते हैं ये माँ बाप माने गए नहीं माने ऐसा भी होते ही है पर है तो माँ बाप गई कपूत और सपूत के ऊपर दो नाम हो जाते कपूत और सपूत पूत के दो नाम एक कपूत बेटा एक सपूत बेटा कपूत बस सबूत बेटा तो सिखाई है कपूत तो कपूत हो गए हम हो गए पर तो है तो बेटा सिखाई कपूत है बेटा नहीं कुछ काम भगवान हो सब काम कपूत है कपूत बेटा है कपूत बेटा कपूत पूत नहीं होता क्या कपूत पूत होता ही है पूत तो सिखाई होगा कपूत है कपूत पूत है तो पूत है ऐसे हम कैसे है अरे भगवान है सन्मुख भगवान भजन में लग जाए सबूत मिटा अब सबूत हो गया कपूत आई मिटानी है और कुछ नहीं करना है केवल कपूत आई मिटानी कपूत आई मिटा सबूत मिटा हो गया करना कुछ नहीं है कबूतर बेचारी तू तो भाई भगवान कैसी बहुत ही बात है। इसको सर्वगुण तब गया, सर्वगुण एक ही बात तब सुन दी, सर्वगुण तब सबसे अत्यंत वो बने असली बात भीतर की बात ये बताई भगवान ने। सर्वगुण तब होया मन मना भव बंधु बद्या जी मांग नमस्कार माँ में ऐसी स्वतंत्र प्रज्ञा ने प्रियो से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरा प्यारा है तो प्यारा है भगवान स्वीकार करते मन मना भाव मत भरे तो बद्या जी मांग चार बात मेरे मन आ भगवान का नाम से बैठ भगवान हमारे भगवान मेरे भगवान मेरे बद्या जी मेरी कुछ निकल मांग नमस्कार मैं नमस्कार माँ में वैसे शुद्ध महात्मा इससे मेरे परमात्मा मेरे को प्राप्त होगा चार बात मन मना भाव मत भक्तो मत भक्तो पहले पहले मैं भगवान का हूँ दूसरा मन मना भाव और मध्या जी सब काम जो कुछ करे भगवान करे खाना पीना भी भगवान का चलना पीना ही करवाना अटे टचे पेशाब जावे स्नान करे कपड़ा धोए भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान का हूँ सब काम भगवान करे सब भगवान टट्टी पीना ही भजन है पेशाब करना ही भजन है कपड़ा धोना ही भजन है स्नान करना ही भजन है काम करना भगवान भजन है मान मन में भगवान का कर रहा हूँ स्नान करने भगवान का काम कर रहा हूँ रोटी खाए तो भगवान का काम कर रहा हूँ जल पिए तो भगवान का काम कर रहा हूँ सोए तो भगवान का काम कर रहा हूँ बैठा तो भगवान का काम कर रहा हूँ व्याख्यान दे तो भगवान का काम कर रहा हूँ व्याख्यान सुन दे भगवान का काम कर रहा हूँ भगवान का ही काम करता हूँ रात मैं मत भक्तो मत ध्याजी मान नमस्कार और नमस्कार भगवान को मानो भगवान जो करे सुख भेजे दुख भेजे कैसे भेजो सुख दुख से दुख भे प्रसन्न मान नमस्कार करते है आपका हूँ मैं अब खुशी आओ मारो चाहे तारो पर हूँ अब खुशी हो डर दो खुशी पुरुषार दो प्रेम करो खुशी हो भगवान कहूँ मैं तो भगवान कहूँ मस्त हो जाए भगवान कहूँ भगवान कहूँ सब भाई बहन सब सबके सब के सब केवल मानने अरे ब्याह करने ब्राह्मण है तो मानते हो विवाह करते हो तो एक अग्नि ऋषि में ब्राह्मण मंत्र को करके पल्ला जोड़ देते हैं पल्ला जोड़ देते हैं और कन्या कहते बेटी ये तुम्हारी ये पति है ब्राह्मण से बाकी है कहते हो बेटा तुम्हारी ये पति है बस पर उम्र भर हो गया उम्र भर में हो गया हुई फिर स्त्री पुरुष दोनों एक एक हो गए दो होते हो एक हो गए तुम्हारे पति है तो एक ब्राह्मण ने कहने मान लो तो एक साधु ने कहने मान लो क्या हाजी का है नुकसान बिल्कुल ब्राह्मण ने कहने मानते ही हो तो एक साधु कहने मान लो कृपा कर दो सफल हो गए हम भगवान के भगवान अब भगवान ने भगवान ने जो काम करे वही करेंगे भगवान अब भगत नहीं कर रहा वो नहीं करेंगे भाई भगवान अब भगत नहीं करते वो नहीं करेंगे भगवान वो करो तो सबूत उल्टा करो तो कपूत भूत तो है तो भगवान ही भगवान है एक साधु करने से मान लो साधु को पता ही नहीं है तो मान लिया मन से वर्ष हो गया मैं भगवान का हूँ भगवान मारे हैं सदा के लिए भगवान मेरे अरे भगवान है इज ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश सब है श्याम भाई जिन्हें बचे सब भगवान अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहराशि भगवान के कैसी मौसी की बात है कितना ऊंचा पद है भगवान के हाँ तो भगवान के भगवान मेरे मौज बस फिर मौज में खेलते रहो सब काम भगवान करते हैं भगवान निगाह रखते हैं काम करते हैं भगवान शरण भगवान निगाह रखते हैं भगवान का स्वभाव है छोड़े आते थे, छोड़े नहीं आते भीते भीते से हम गए। बड़ी बड़ी रक्षा करी है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े आप हमसे बचाया है, सामने आते थे देखा देते बड़े बड़े ऐसे करते वे सब काम करते वे सेवा करते। हम भगवान ही है, हम भगवान के हैं, बहुत से आनंद है, भगवान ही है, भगवान के सब मात्र भगवान के है बिल्कुल। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखदासी आनंद आनंद है, सब मौज ही मौज है, तू है नहीं भगवान है। सर्वगुह्यतम भूय सर्व ब्रह्म सबसे अत्यंत गोपनीय बात भगवत गीता में कही है। सबसे गोपनीय असली बात मेरे हो जाओ भगवान को जाओ, सब भगवान के हम भगवान के भगवान के कबूतरी कबूतरी मिटानी है कुछ नहीं कबूतरी नहीं कर कबूतरी नहीं कर कबूतरी नहीं कर वो तो कबूतरियों बनाया सब तो बनाया भगवान ने बेटा है भगवान के भगवान साक्षात भगवान का बेटा है भगवान बेटी हो मेरे पिताजी भगवान है हमारे हमारे पिताजी भक्त है सब सब भक्ति का मेरे पिताजी मेरे पिताजी का है ऐसे भगवान ये सर्वगुणीतम है सबसे गोपनीय है सबसे बढ़िया सबसे उत्तम बात है। गीता जी की अंतिम बात है गीता जी अंतिम अंतिम उपदेश है सर्वगुणीतम पूरे भगवान के हम भगवान के अब चिंता करो भगवान करो चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद भगवान आनंद आनंद हमारा और चिंता भगवान को छोड़ता पर चिंता थोड़ी ही रहे चिंता तो बड़े आदमी करे छोड़ा तो खेल है आप आनंद बहुत चिंता ही लेती चिंता करो माइट करो चिंता तब क्या चिंता करे खेलने बहुत है आनंद करे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है असली चीज सर्वगुणीतम